You can make me suffer, do whatever, 'cause I know you're one of a kind. Way-oh. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a urcare de opoziție pentru Mohombi pe 98, Bumpy Ride. Avem Andreea Bălan, Like Bunny, pe 97, iar pe locul 96, Tina Oriana, All Girl in the World. În jos, Miley cu Pasha Man, Love is a Free, în primire locul 95, iar pe 94 avem și ascultăm Dash Berlin și Emma Hewitt, Disarm Yourself. Disarm yourself, release the fear, disarm yourself. Poziții pentru Dash Berlin și Emma Hewitt, Disarm Yourself, a luat în primire locul 94. Revine în clasament Guess Who pe 93, Manifest, și avem Private Love cu Delino în coborâre pe 92. În sos Elena Gheorghe, Midnight Sunny pe 91, avem prima recapitulare de astăzi, adusă de colegul Dan Mark. Number 100. continuare ale 90 urmează NRT 100 pe 90 Sunrise Avenue, Hollywood Hills. Avem Alexander Bass în revenire în clasament cu Liz Drums pe 89, iar pe 88 ascultăm Swedish House Mafia 1. Yeah.

Ladies dancing to the jam, acting naughty, man oh man. Got me in the mood again. At the party, partying. Yeah, I keep it happening. Taking shots, whatever, man. Party like a veteran. Music is my medicine. You won't find me settling. Can't be stopped, I'm stepping in. Keep it going till the end. Yeah, that's why there we go again. I'm that one that lights it up. We red hot like fire trucks. Burn that roof, cause that's what's up. Tell that DJ, turn it up. We dropping that music for people all around. Keep rocking, head knocking, cause they can't shut us down. And ain't no stopping, we gon' keep on rocking. Baby, ain't no stopping, you cannot stop us now. Don't Stop the Party, am primire locul 82, 81 în direcția 5, ai un loc, chiar noi luăm un loc și revenim imediat cu o nouă recapitulare în RT100 prin primele 80 de locuri.